3,99. A do tego papier toaletowy Floralis. Tylko 9,99 aż za 16 rolek. 16 rolek tylko 9,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Do zakupów gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. W nowym roku wszystko ci Volvo. Możesz mieć na przykład Volvo XC60 już od 1299 zł miesięcznie netto bez wpłaty własnej z ratą 1%. Odwiedź autoryzowanego dealera i sprawdź, jak wiele ci Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Środa, 11 stycznia, już minuta po 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Jest nowa propozycja rozwiązania parlamentarnego kryzysu, ale część opozycji już mówi nie. Sejm wciąż nie rozpoczął pracy, Senat debatuje nad budżetem. Smog wciąż daje się we znaki w Krakowie. Akcja zachęcająca do palenia tylko dobrej jakości węglem ruszyła w Katowicach. A za chwilę też o pierwszym kraju na świecie, który rezygnuje z analogowego radia. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji z parlamentu. Po godzinie 15 Senat rozpoczął pracę nad budżetem. Wicemarszałek Izby Adam Bielan z PiSu zapowiedział, że głosowanie nad ustawą odbędzie się jeszcze dzisiaj. Natomiast w Sejmie nadal pad. Obrady miały się zacząć w południe, czyli 4 godziny temu, ale jak na razie mamy tylko polityczne rozmowy w kuluarach, występy polityków przed kamerami i nieprzerwany protest polityków PO na sali obrad. I jest jeszcze najnowsza propozycja marszałka Sejmu, a brzmi ona tak. Przyjęcie uchwały stwierdzającej, że budżet na obecny rok uchwalony został na 33. posiedzeniu Sejmu, a ustalenie, czy było to zgodne z prawem, należy do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Co na to politycy? Ryszard Petru z Nowoczesnej już zapowiedział, że jego partia na taką uchwałę się nie zgodzi. W takiej treści nie będzie zgody na taką uchwałę. W tej sprawie nie może być kompromisu, chyba że pojawi się trochę inny zapis, który byłby inny niż ten obecny. Nie zgadza się także szef klubu PO Sławomir Neumann. Na tę chwilę treść tej uchwały jest nie do przyjęcia. Pan marszałek Kuchciński i PiS proponuje, żeby rozpocząć obrady jutro i od tej uchwały zacząć, tej czy innej. Zobaczymy. No dzisiaj jeszcze pewnie wiele naszych spotkań nas czeka. Paweł Kukiz proponuje dopisanie do uchwały apelu o zaangażowanie się prezydenta w rozwiązanie konfliktu. Będziemy apelować do prezydenta, by również poszedł tą drogą, pokazał, że jest prezydentem obywatelskim, skoro takie są wątpliwości, stara się wypełnić rolę arbitra. Lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz widzi światełko w tunelu, ale słabe. Jedna jest zmiana powodująca, że zaczęliśmy ze sobą rozmawiać i tylko na razie tyle. Szanse, jak je oceniam, jak pewnie też Państwo tym jesteście zainteresowani na przyjęcie tego, pewnie są niewielkie. Stanowiska w sprawie najnowszej propozycji marszałka Sejmu na razie nie przedstawili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast wcześniej wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiSu deklarował, że jego partia jest gotowa przesunąć termin rozpoczęcia obrad Sejmu, ale pod jednym warunkiem. Że posłowie Platformy Obywatelskiej opuszczą salę plenarną oraz że złożą taką deklarację jak inne kluby, bo wszystkie kluby pozostałe złożyły deklarację, że nie będą okupować mównicy. I tyle u nas na razie z Sejmu. Do tematu wrócimy już za kilka minut w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przez smog. Trzeci dzień z rzędu kierowcy mogą w Krakowie za darmo korzystać z komunikacji miejskiej. Trochę lepiej jest w Warszawie i Katowicach, w miastach, w których w weekend normy zanieczyszczenia powietrza były przekroczone o kilkaset procent. Dzisiaj specjalny namiot z czystym powietrzem stanął na katowickim rynku. To część akcji Niska Emisja Wysokie Ryzyko, która ma zachęcać do palenia w piecach czy kominkach lepszej jakości węglem i drewnem, mówi jeden z konsultantów akcji, Bartosz Makowiec. Przede wszystkim zachęcamy do tego, aby ci, którzy opalają jeszcze w starych piecach, kachlokach tak zwanych, przełączyli się na ciepło sieciowe. Oprócz tego jest bezpłatne badanie spirometryczne, gdzie można sprawdzić kondycję swoich płuc. Mieszkańcy, którzy odwiedzają namiot, mówią, że są przerażeni jakością powietrza w regionie. Ono jest dobre, tak? Tylko trzeba pogryźć porządnie. Ludzie nie mają świadomości, czym oddychają. To było, jest i będzie. Jak ludzie nie przestaną palić takie świństwa w piecach. Jestem w tym wieku, że czuję, że czwarte piętro jest wyzwaniem. Chcę zobaczyć, jak z tym oddychaniem umiesz. Namiot na rynku w Katowicach będzie stał przez najbliższe 2 tygodnie, potem stanie w Chorzowie. Straty Skarbu Państwa to 6,5 miliona złotych. Akt oskarżenia przeciwko 7 osobom, które wprowadzały do obrotu wyroby tytoniowe bez akcyzy, trafił do Sądu Okręgowego w Krakowie. Wszystkim grozi wysoka kara grzywna, a także kara więzienia do lat 5. Według ustaleń śledczych sprawcy działali w zorganizowanej grupie przestępczej na terenie m.in. województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dorota Kądziołka ze Straży Granicznej w Nowym Sączu. Wyroby akcyzowe miały postać papierosów, krajanki tytoniowej bądź suszu tytoniowego. Najczęściej były to wyroby sprowadzane na terytorium kraju bez uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, bądź na przykład wyroby nieoznaczone znakami akcyzy. A według śledczych sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania. I na koniec mam jeszcze informację z Norwegii. Ten kraj jako pierwszy na świecie zaczyna wyłączać analogowe radio na falach ultrakrótkich. Zastąpi je sygnał cyfrowy. Radio cyfrowe daje mniej szumów, lepszy dźwięk i świetnie nadaje się do górzystego, pociętego fiordami kraju, jakim jest Norwegia, zapewniał w rozmowie z BBC jeden z szefów projektu Ole Tormark. More radio, more choice and more DAB to więcej radia, większy wybór, więcej kanałów. Zmiana technologiczna to wyzwanie dla wielu ludzi, ale Norwegowie są gotowi. Może są gotowi, ale nie bardzo chętni. W jednym sondażu 2/3 mieszkańców opowiedziało się przeciwko wyłączaniu analogowego radia. Problemem pozostają samochody wyposażone głównie w tradycyjne odbiorniki UKF. Tak czy inaczej, dziś jako pierwsze traci analogowy sygnał miasteczko Bode. Radio na falach ultrakrótkich ma być wyłączone na terenie całej Norwegii do końca roku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 16.30 wracamy ze skrótem informacji w Trójce. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. U nas pogodne niebo i coraz zimniej. W nocy na zachodzie zachmurzenie duże z opadami śniegu przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem. Opady będą się przesuwały na wschód, przechodząc w opady śniegu. Temperatura w nocy od minus 13 stopni na Podkarpaciu do minus 6 w centrum, do zera na zachodzie i nad morzem. Wiatr z południowego zachodu w porywach do 70 km na godzinę, na wschodnim wybrzeżu i w górach najsilniejszy. Jutro przelotne opady śniegu, a na zachodzie, na północy i w centrum śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3, do plus 4 miejscami na zachodzie i na wybrzeżu. Do tego porywisty wiatr, na wybrzeżu do 50 km na godzinę, w Tatrach do 120 km na godzinę. W piątek temperatura, tak jak jutro, mniej więcej od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 2 w centrum i do plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sony Xperia X po prostu 80% taniej na start. Super wyprzedaż w smartfonery T-Mobile. Smartfon z supernetem bez limitu danych teraz 800 zł taniej na start. Don't worry, be happy. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie, pyszne magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na laptopa Asus z procesorem Intel Core i7 za 4489 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. W biznesie często czeka się na okazję. O, i ona właśnie się nadarza. Trwa zimowa wyprzedaż w Orange dla firm. Na przykład Samsung Galaxy A5 jest teraz tańszy nawet o 500 zł w pakiecie z internetem Orange Światłowód i dwiema kartami SIM bez limitu. Dołącz do sieci numer 1. Zapraszamy do salonów Orange. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinację Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinację Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinację Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinację Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Majówka w Wenecji, wakacje w Japonii, jesienny wypad do Paryża. Nie bujaj w obłokach. Wejdź na lot.com i już dziś zaplanuj rok tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Do zakupów? Gotowi? Start! I ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład nowoczesny telewizor Smart Panasonic za 1790 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows za 769 zł. Smartfon Huawei, czterordzeniowy procesor za 289 zł. Media Już teraz kumulacja w Lotto. 8 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 12 prawie minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od Sejmu. Kryzys parlamentarny trwa. Zaczęło się 16 grudnia, dość niewinnie. Panie marszałku kochany, muzyka łagodzi obyczaje, dlatego Warszawa jest... Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że nie uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić... Taki był początek i w ciągu 3 tygodni zawiązał się węzeł gordyjski. Są pomysły rozwiązania, ale obwarowane warunkami. Pod oczywistym warunkiem, że posłowie Platformy Obywatelskiej opuszczą salę plenarną, że nie będą okupować mównicy. Chcą, żebyśmy opuścili salę posiedzeń, tak naprawdę niczego nie deklarują w salę. O aktualnej sytuacji już za chwilę, a do sprawy powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych tematem numer jeden są rosyjskie sekstaśmy z Donaldem Trumpem w roli głównej. Jak się ma bunga bunga w Moskwie do wyborów w Ameryce? O tym Marek Wałkuski opowie za pół godziny. Za godzinę dla niektórych wspomnienie, dla innych przyszłość. Program Erasmus obchodzi 30 urodziny. Miałam pierwszą poprawkę w życiu właśnie na Erasmusie. Dało mi to później dużego kopa. Dzięki temu dostałam się na staż w Parlamencie Europejskim. Przyjaźnie jak najbardziej. Nawet miałam chłopaka. Erasmusowe wspomnienia po 17, być może także wcześniej, 22 i 7 trójek. W popołudniowej audycji opowiemy też o wykorzystaniu polskiego grafenu. Narty z grafenem, rakieta tenisowa, którą już wygrano w Wimbledon. Ostatnio kajak sportowy, też wzbogacany grafenem pod kątem lepszych parametrów wytrzymałościowych. Gdzie i jak wykorzystywany jest grafen, o tym Arkadiusz Ekiert opowie w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 14 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie, a zaczyna Sampa piosenką dnia. No one knows me like the piano in my mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. Like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No tears inside. I kept the feelings close. And you took hold of me and never, never. Home. 17 minut po 16 przenosimy się do Sejmu. Zapraszamy do Trójki. A Sejm wciąż nie rozpoczął obrad. Nie wiadomo nawet, czy zaplanowane na dziś posiedzenie Sejmu w ogóle zostanie rozpoczęte. Obrady miały rozpocząć się w samo południe, ale od 11 trwa Konwent Seniorów. W Sejmie jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd to opóźnienie? No, dzisiejszy dzień w Sejmie można określić za pomocą słowa przerwa, bo to właśnie przerw jest dziś najwięcej. I to przez nie zaplanowane na godzinę 12:34 posiedzenie Sejmu jeszcze się nawet nie zaczęło. Około godziny 11 zebrał się wspomniany już wcześniej Konwent Seniorów i w trakcie tego spotkania rozmawiano o kryzysie parlamentarnym. Marszałek Sejmu chciał, aby posiedzenie rozpoczęło się na sali plenarnej, a żeby to było możliwe, konieczne jest zakończenie protestu prowadzonego przez opozycję. Po około godzinie spotkanie Konwentu zostało przerwane po raz pierwszy i zarządzono godzinną przerwę w posiedzeniu. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że teraz wszystko zależy od opozycji. Okupujący salę rozpaczliwie szukają pomysłu, jak z twarzą wyjść z tej komedii, którą odgrywali 3 tygodnie. To jest z jednej strony komedia, ale z drugiej strony łamali też prawo. Opozycja jednak zamierza zostać przy swoim, a Sławomir Neumann z PO podkreślał, że Platforma chce rozmawiać, ale nie zamierza się wycofywać z postawionych wcześniej warunków. Jesteśmy gotowi do znalezienia tego wyjścia z tego impasu i kilka już dzisiaj propozycji przedstawiliśmy, ale dopóki nie będzie porozumienia politycznego i dopóki nie będzie to wszystko uzgodnione, to Platforma na sali pozostanie. Ma brak porozumienia zaowocował kolejną przerwą i co za tym idzie przesunięciem rozpoczęcia obrad Sejmu. Niestety, kolejne podejście do rozmów również nie przyniosło skutku i niektórzy posłowie, jak na przykład Paweł Kukiz, zaczęli już wątpić w to, że 34. posiedzenie Sejmu w ogóle się dzisiaj rozpocznie. Ja nie wiem, czy w ogóle dojdzie do posiedzenia, jak to się wszystko skończy. Jeżeli mównica będzie blokowana, a posłowie tej mównicy nie opuszczą, to wtedy mogę dyskutować z Prawem i Sprawiedliwością przeniesienie miejsca obrad. Po przerwie pojawiła się jednak nowa propozycja, której autorem był marszałek Sejmu. Jednak zaraz po spotkaniu ogłosił ją lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Kuchciński mógłby przesunąć to posiedzenie o tydzień, może o 2 tygodnie albo o kilka dni, jeżeli by sala plenarna została opuszczona. Teraz te kluby, które są na sali plenarnej, muszą się nad tym zastanowić. A słowa szefa PSL-u potwierdził chwilę później wicemarszałek Ryszard Terlecki. Jesteśmy gotowi na to przystać pod oczywistym warunkiem, że posłowie Platformy Obywatelskiej opuszczą salę plenarną oraz że złożą taką deklarację jak inne kluby, bo wszystkie kluby pozostałe, czyli Nowoczesna, PSL i Kukiz, złożyły deklarację, że nie będą okupować mównicy i prezydium Sejmu. Ale Platformie ten pomysł się nie spodobał. Jest propozycja przesunięcia tych obrad na jutro. To jest dobry pomysł, ale oczywiście warunek jest zaporowy, że my mamy wyjść z sali plenarnej. No to się wykluczają te warunki. Podobne stanowisko przedstawił lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Jest w interesie PiS-u, żeby szukać rozwiązań zgodnych z prawem, które ten problem rozwiążą. My uważamy, że cały czas mamy do czynienia z 33. posiedzeniem Sejmu i zobaczymy, jak pan marszałek będzie chciał to rozwiązać. A na razie zatem impas trwa. Posłowie opozycji cały czas przebywają na sali obrad. W tej chwili na stole leży kolejna propozycja. Tym razem chodzi o specjalną uchwałę w sprawie trybu głosowania nad ustawą budżetową. Sejm, to nowe, na tym nowym posiedzeniu, miałby dopuścić debatę nad tym punktem, a sam tryb zakładałby, musiałby zbadać Trybunał Konstytucyjny. My, dziennikarze, z kolei cały czas spoglądamy w stronę drzwi na sejmową galerię, bo zgodnie z wydanym dziś komunikatem ma ona zostać otwarta na 45 minut przed posiedzeniem Sejmu. Na razie jednak wciąż jest niedostępna dla dziennikarzy. Tymczasem pracę nad ustawą budżetową rozpoczął Senat, który miał to zrobić o godzinie 9. Spóźnienie wyniosło 6 godzin. Mariusz Krzemiński nadaje z Sejmu. Jak ten dzień się zakończy i co się wydarzy, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Mariusz, no taki dzień jak dziś to się rzadko zdarza. Właściwie dziennikarz musi mieć oczy dookoła głowy, bo gdzie się nie obejrzysz, to tam ktoś właśnie przemawia. Bardzo rzadko. Ja nie pamiętam, już trochę w Sejmie się wysiedziałem, mówiąc kolokwialnie, ale nie pamiętam, żebym się musiał tyle wystać i to przed gabinetem marszałka Sejmu i żeby było aż tyle przerw w posiedzeniu Konwentu Seniorów, bo to zawsze jest kwestia pół godziny. Dziękuję bardzo. Mariusz Krzemiński, na razie z Sejmu to tyle. W kolejnych serwisach będziemy tam oczywiście wracać i za chwilę też wrócimy, bo przypomnimy Państwu to, od czego wszystko się zaczęło, czyli 16 grudnia i potem kolejne kroki w tym sporze. Do tematu powrócimy oczywiście także w Pulsie Trójki o 17.45. Jeśli chodzi o politykę, to na razie tyle. Teraz kultura, bo doroczną, specjalną nagrodę polityki, czyli paszport polityki, tytuł kreatora kultury, otrzymał wczoraj wieczorem Jan Ptaszyn Wróblewski. I zanim posłuchamy kompozycji pana Jana, to jeszcze uzasadnienie. Za bycie dobrym duchem muzyki jazzowej w Polsce od jej prapoczątków aż do dziś. Za wyprowadzenie polskiego jazzu w świat. Za udział w powstaniu serii nagrań, która pod szyldem Polish Jazz przetrwała ćwierć wieku i właśnie powróciła po latach niebytu. Za to, że dla całej polskiej sceny muzycznej bywał liderem, aranżerem, organizatorem, nauczycielem i animatorem, nigdy nie traktując jazzu jako ograniczającej konwencji. I za to, że kiedy nie gra, to jak nikt inny potrafi o muzyce opowiadać. Opowiadać na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jan Ptaszyn Wróblewski, kreator kultury. Były czasy, były lata, ludzie jak nie z tego świata. Człowiek i nie patrzy i nie wierzy, że w tym zupełnie nie ma lipy. Rzeczywiście były typy, te, o których w tej piosence śpiewa się. Kto się boi salonowych Nowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Salonowych lwów kto boi się? Piękne panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii. Co jest z bestii w salonowym lwie? Po tych czasach nam, panowie, został tylko salonowiec i salony obuwnicze, gdzie lwów mało. Skończyliśmy z galanterią. Kto się boi nas, to serio. I nie śpiewa o tym tak, jak to bywało. Kto się boi salonowych lwów? Salonowe lwy nie ryczą, przepojone są słodyczą. Kto się boi salonowych lwów? Panie, w których gestii leży wyjaśnienie kwestii, co jest w bestii w salonowym lwie. Jan Ptaszyn-Wróblewski wczoraj wieczorem odebrał paszport polityki. Dziś wieczorem usłyszymy go po raz kolejny na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu dziś po 22:00, a to była piosenka Kto się boi salonowych lwów. Tekst napisał Jacek Korczakowski, utwór skomponował Jan Ptaszyn-Wróblewski, który zaśpiewał wspólnie z Alibabkami. I to był rok 78. Kto się boi salonowych lwów? Polecam trzy kwadranse jazzu dziś po 22:00. A teraz 26 minut po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. Kryzys w parlamencie trwa już od blisko miesiąca, konkretnie od 16 grudnia i końca nie widać. Jak to się zaczęło? O tym Izabela Woźniak. Wszystko zaczęło się podczas debaty nad budżetem na 2017 rok. Na mównicę sejmową wyszli posłowie opozycji i chcieli zabrać głos w sprawie planowanych ograniczeń w pracy mediów w Sejmie. Wśród nich poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba pojawił się z kartką z napisem Wolne media w Sejmie, którą powiesił na mównicy. Informuję, że zakłóca pan obrady Sejmu, więc proszę zdjąć kartę i... Ja pana marszałka nie słyszę. Panie marszałku kochany. Muzyka łagodzi obyczaje. Dlatego Warszawa nie jest... Panie pośle, jeszcze raz stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Na podstawie artykułu 175 ust. 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Kontynuujemy rozpatrzenie punktu 7. Poseł Szczerba został wykluczony przez marszałka Marka Kuchcińskiego z obrad, a posłowie opozycji, głównie Platformy i Nowoczesnej, zaczęli okupację mównicy sejmowej, domagając się przywrócenia posła PO. Czwartego wniosku mniejszości, co chce pan jeszcze... A z ław PiSu odpowiadano. Marszałek ogłosił przerwę w obradach. Wznowiono je po kilku godzinach bez posła Szczerby. W reakcji opozycja nadal okupowała mównicę sejmową. Posłowie PiS opuścili więc salę plenarną Sejmu i przeszli do sali kolumnowej. Najpierw zorganizowali tam posiedzenie klubu, a potem zdecydowano, że to właśnie w sali kolumnowej odbędzie się głosowanie nad ustawą budżetową. Tak też się stało. Do sali kolumnowej nie wpuszczono dziennikarzy. Posłowie opozycji twierdzą, że mieli problemy z dostaniem się do niej. Uznali też, że przeniesienie obrad i głosowania są niezgodne z prawem. Tymczasem przed Sejmem zaczęli gromadzić się zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji. Potem dołączyli do nich posłowie opozycji. Demonstranci blokowali wyjście z Sejmu, uniemożliwiając posłom PiS i członkom rządu opuszczenie parlamentu. Dochodziło do przepychanek między parlamentarzystami. Przed Sejm zostały wezwane znaczne siły policji, które próbowały zakończyć demonstrację. Następnego dnia protestujący pojawili się przed Pałacem Prezydenckim. Domagali się, by prezydent zareagował na to, co działo się poprzedniego dnia w Sejmie. W demonstracji na krakowskim przedmieściu wzięli udział m.in. politycy PO, Nowoczesnej, SLD, Partii Razem i Zielonych. Tego dnia zabroniono też dziennikarzom wstępu do sejmowych budynków. Głos w telewizyjnym wystąpieniu zabrała premier Beata Szydło. Krzyk, sianie zamętu, destabilizacja. To są metody, które niestety stały się narzędziem partii opozycyjnych. Nie ma to nic wspólnego z zasadami demokratycznego państwa prawa. 18 grudnia prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderami sejmowej opozycji, Nowoczesnej, PSL-u, Kukiz 15 i PO. Rozmowy te nie zakończyły się jednak konkretnymi działaniami. Opozycja żądała przywrócenia poprzednich warunków pracy dziennikarzy w Sejmie, a także ponownego głosowania nad budżetem na 2017 rok. Posłowie opozycji, którzy od 16 grudnia przebywali na sali sejmowej, zdecydowali, że spędzą na niej też święta Bożego Narodzenia i Sylwestra. Będą na niej też do 11 stycznia, czyli kolejnego posiedzenia Sejmu, a protest będzie miał charakter rotacyjny. Witam państwa serdecznie w Sylwestra. Nie, jest mi trochę smutno, że spędzam tu Sylwestra. Nie kryję. Nie będę was fałszykiwał, że jest super. Pewnie wiele różnych Sylwestrów pamiętam, ale ten zapamiętamy. Po Sylwestrze okazało się, że lider Nowoczesnej Ryszard Petru spędził początek roku na urlopie w Portugalii. Wywołało to falę krytyki. Trwały też próby zażegnania kryzysu. Na początku tego tygodnia marszałek Senatu Stanisław Karczewski zorganizował spotkanie. Uczestniczyli w nim liderzy PiS, Nowoczesnej, Kukiz 15 i PSL-u. Nie pojawił się natomiast szef PO Grzegorz Schetyna. Sposób organizowania takiego spotkania, które ma być przełomowe, nie polega na gorączkowym porannym wydzwanianiu na telefony komórkowe szefów partii opozycyjnych. To jest po prostu niepoważne. Ktoś się boi zrobić pierwszego kroku. Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL. I tutaj trzeba trochę odwagi, trzeba pokazania, okej, nie będę taki zatwardziały, robimy ten pierwszy krok. My go zrobiliśmy. Uczestnicy spotkania zgodzili się w następujących sprawach. Jarosław Kaczyński, PiS. Zaczynamy posiedzenie Sejmu na sali plenarnej. I uczestnicy stwierdzili, że ich kluby nie będą blokowały mównicy. Nie ma możliwości porozumienia, dlatego że powstaje fundamentalna kość niezgody, jaką jest kwestia tego, co się działo na sali kolumnowej. Ryszard Petru, Nowoczesna. PiS uważa, że to było zgodne z prawem. My uważamy, jak uważaliśmy, że było niezgodne. Byliśmy wszyscy przekonani, że dojdzie do konsensusu. Paweł Kukiz, Kukiz 15. Jedynie właściwie oczekiwaliśmy na przewodniczącego Platformy, a nagle się okazuje, że przedstawiciel opozycji histerycznie zmienia zdanie. Ja nie wiem, co będzie jutro. A kością niezgody było głosowanie nad ustawą budżetową w sali kolumnowej Sejmu 16 grudnia. Do kolejnego spotkania doszło wczoraj. Też bez udziału PO i bez porozumienia. No i dziś w Sejmie cały czas się dzieje i nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy. A konflikt rozpoczął się od planów wprowadzenia zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie. Jeszcze przed świętami na kilku spotkaniach szefów mediów z marszałkiem Senatu ustalono, że ostatecznie zasady się nie zmienią. Pewne ograniczenia jednak obowiązywały. Od 20 grudnia do Sejmu i Senatu mogli wejść jedynie dziennikarze mający przepustki stałe i okresowe. I jak państwo słyszeli w relacji Mariusza Krzemińskiego, wciąż dziennikarze nie mają wstępu na galerię sejmową, choć dziś ma się to zmienić, zobaczymy. A historię kryzysu w parlamencie przypomniała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 16.32 już nawet. W Trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się około 18.30, informuje poseł PiS Tadeusz Cymański. Więcej będzie wiadomo po posiedzeniu Konwentu Seniorów, który zbiera się ponownie za kwadrans. Liderzy ugrupowań parlamentarnych od rana rozmawiają o tym, jak rozwiązać kryzys i spór wokół planowanego na dziś posiedzenia Sejmu. Miało się ono rozpocząć w południe, jednak nadal nie wiadomo, kiedy to się stanie. Na stole jest m.in. propozycja marszałka Sejmu, by uznać za legalną, przegłosowaną w sali kolumnowej ustawę budżetową. Sejm miałby rozpocząć pracę jutro, a nie dziś, jak wcześniej planowano. Przedstawiciele PO, Nowoczesnej i PSL-u zadeklarowali, że nie zgodzą się na propozycję Marka Kuchcińskiego. Wśród innych propozycji jest sugerowane przez PSL przyjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad budżetem w grudniu ubiegłego roku. Sam tryb miałby natomiast zbadać Trybunał Konstytucyjny. Odrębne wnioski w sprawie rozwiązania kryzysu złożyły PO i Nowoczesna. Ta ostatnia chciała m.in. ponownego głosowania nad budżetem. Przypomnijmy, od 16 grudnia w sali plenarnej przebywają rotacyjnie posłowie PO i Nowoczesnej. Tego dnia zablokowali mównicę, sprzeciwiając się wykluczeniu z obrad jednego z członków Platformy, a także planowanym zmianom w pracy dziennikarzy w Sejmie. Marszałek przeniósł wtedy obrady do sali kolumnowej, gdzie przyjęto m.in. ustawę budżetową na ten rok. Według opozycji głosowanie to było nielegalne. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości uważają, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Po godzinie 15 ustawę budżetową na 2017 rok zaczął rozpatrywać Senat. Więcej o sytuacji w Sejmie w kolejnych serwisach. Zapraszamy. W nocy na zachodzie zachmurzenie duże z opadami śniegu, przechodzącymi w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura będzie rosła. Opady będą się przesuwały na wschód, przechodząc w opady śniegu. Temperatura tej nocy od minus 13 stopni na Podkarpaciu do minus 6 stopni w centrum i do zera na zachodzie i nad morzem. Wiatr z południowego zachodu w porywach do 70 km na godzinę. Najsilniejszy na wschodnim wybrzeżu i w górach. Jutro przelotne opady śniegu, a na zachodzie, na północy i w centrum śniegu i śniegu z deszczem. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 3, 4 nawet miejscami na zachodzie i na wybrzeżu. Porywisty wiatr do tego do 50 km na godzinę na wybrzeżu, w Tatrach do 120 km na godzinę. W piątek temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu w ciągu dnia do plus 2 w centrum i do plus 4 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty masz

Witam serdecznie. W Stanach Zjednoczonych tematem numer jeden są taśmy, ale dziwne to taśmy, rosyjskie taśmy, o których mówi się, że są i że tak wstępnie wiadomo, co na nich jest, ale nikt ich nie widział i nie wiadomo, co na nich jest i czy są. To znaczy, to nie chodzi tylko o taśmy. Generalnie chodzi o ewentualne haki, jakie amerykańskie służby specjalne mogłyby mieć na Donalda Trumpa. Sprawa zaczęła się od raportu amerykańskich służb wywiadowczych, który został przekazany zarówno obecnemu, jak i przyszłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. I tam znalazła się dwustronicowa notatka na temat rzekomego posiadania przez Rosjan informacji kompromitujących Donalda Trumpa, dotyczących zarówno jego życia prywatnego, i tu właśnie chodzi o taśmy wideo nagrane rzekomo w czasie wizyty Donalda Trumpa w 2013 roku w Moskwie, ale także różnego rodzaju kontaktów biznesowych. W tej dwustronicowej notatce amerykańskich służb specjalnych znalazły się także informacje o tym, że rzekomo przedstawiciele sztabu Donalda Trumpa mieli kontakty z przedstawicielami rosyjskich władz w czasie kampanii wyborczej. Problem polega na tym, że nawet amerykańskie służby specjalne przyznają, że te zarzuty, które znalazły się w takim 35-stronicowym dokumencie, którego streszczeniem jest ta dwustronicowa notatka, że te zarzuty nie zostały potwierdzone, nie zostały jeszcze niezależnie zbadane. W związku z tym mamy sytuację taką, że pewne zarzuty, pewne cienie, kładą się cieniem na Donalda Trumpa, natomiast nie mamy nawet pojęcia, czy zostały one prawdziwe, czy są one prawdziwe. Natomiast mamy fakt poważny, poważny fakt polityczny, poważne zamieszanie w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump nazwał te doniesienia o rzekomym posiadaniu przez Rosjan haków na niego fałszywymi wiadomościami, rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości, a fakt, że informacja o nich dotarła do prasy, określił mianem, porównał do sytuacji w nazistowskich Niemczech, także bardzo ostra reakcja Donalda Trumpa, który za pół godziny, niespełna za 20 minut, będzie miał w Nowym Jorku konferencję prasową i z pewnością do tych zarzutów, podejrzeń się odniesie. A czy jest ktoś, kto pod nazwiskiem mówi, że wie o tych taśmach, że widział te taśmy i że wie, co jest na tych taśmach, czy to cały czas są tylko... My nazwisk nie znamy, natomiast cała sytuacja wzięła się stąd, tak jak informują amerykańskie media, że w czasie kampanii wyborczej, jeszcze w czasie prawyborów, pewna organizacja amerykańska poszukiwała informacji kompromitujących Donalda Trumpa, które chciała dostarczyć przeciwnikom jeszcze z Partii Republikańskiej, a później sztabowi Hillary Clinton, że wynajęła do tego byłego agenta brytyjskich służb wywiadowczych MI6, który wcześniej współpracował z Amerykanami i został uznany za dość wiarygodnego, jeśli chodzi o dostarczanie informacji, i że to on właśnie skompletował te wszystkie wiadomości o tym, czy informacje o tym, że Rosjanie mają informacje obciążające Donalda Trumpa. Nie zostało to jak dotąd potwierdzone. Wszyscy zadają sobie pytanie, dlaczego w takim razie, skoro te informacje nie zostały potwierdzone, nawet nie tylko to, że Amerykanie mają, że Rosjanie mają haki, ale także sama treść tych haków. Dlaczego w takim razie ta informacja została opublikowana? No i tutaj odpowiedź jest taka, że ci, którzy badają tę sprawę i z FBI, i z CIA, obawiają się, że gdy Donald Trump zostanie prezydentem, to ta sprawa może zostać zamieciona pod dywan. W związku z tym służby zdecydowały się na ujawnienie tych informacji byłemu i przyszłemu prezydentowi, a także wąskiej grupie senatorów i członków kongresu, którzy stoją na czele obu izb i najważniejszych komisji dotyczących służb wywiadowczych w obu tych instytucjach. I o tych taśmach mówi się w Stanach Zjednoczonych, ale najpoważniejsze tytuły, poważni dziennikarze bardzo delikatnie podchodzą do całej sprawy. Tak, niektóre media opublikowały zawartość. Ten nawet 35-stronicowy raport, on krążył już wcześniej. Był przez niektóre media publikowany, natomiast żadna z poważnych i stacji telewizyjnych, i gazet o zawartości samego raportu nie informuje, dlatego że tam mogą być kompletnie nieprawdziwe informacje dotyczące przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast informuje się o samym fakcie, że tego rodzaju raport powstał, że tego rodzaju notatka została przekazana i stała się zawartością oficjalnego stanowiska amerykańskich służb wywiadowczych. No i z pewnością wiele pytań w tej sprawie za chwilę padnie pod adresem Donalda Trumpa. I pewnie wiele pytań w tej sprawie padnie, nie wiem czy wiele, ale pytania pod tym kątem padną także w stosunku do Rexa Tillersona, który właśnie w Senacie odpowiada na pytania w związku z funkcją, jaką miałby piastować. Ja obserwuję od prawie 40 minut przesłuchania Rexa Tillersona, czyli szefa amerykańskiej przyszłego szefa amerykańskiej dyplomacji, bardzo ważną dla nas postać z punktu widzenia naszych interesów. Tam pytania dotyczące tej konkretnej sprawy nie padały, natomiast padały pytania dotyczące ataków hakerskich Rosjan ze strony Rosji i padały pytania dotyczące w ogóle amerykańskiej polityki pod jego rządami i pod rządami Donalda Trumpa wobec Rosji. To jest coś, co budziło niepokój i w Polsce i w wielu innych krajach naszego regionu i na Ukrainie. No i tutaj jeśli chodzi o na przykład o kwestię obecności wojsk amerykańskich i wojsk NATO na terenie naszego kraju, Rex Tillerson wyraźnie powiedział, że zdecydowanie popiera to, że te wojska do nas przyjechały, że to jest odpowiedź właściwa na działania Rosji na Ukrainie, na inwazję na Ukrainie. Ba, nawet stwierdził, że Stany Zjednoczone powinny bardziej wesprzeć Ukrainę, na przykład poprzez dostawy większej liczby uzbrojenia. Dziękuję bardzo. Przesłuchanie Rexa Tillersona w Senacie trwa. O 17 naszego czasu rozpocznie się konferencja Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A w Trójce już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Jeśli to będzie sukces, to będzie to historyczny moment dla Cypru. Kilka już pokoleń stara się przecież rozwiązać problem podziału wyspy. Mówi specjalny doradca sekretarza generalnego ONZ do spraw Cypru, który nadzoruje trwające od poniedziałku w Genewie rozmowy pokojowe w sprawie zjednoczenia podzielonej od 40 lat wyspy. Zdaniem obserwatorów rozmowy przyniosą postęp, ale do zjednoczenia jeszcze daleko. Jak daleko? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Dawno, dawno temu. Zacznę tę opowieść jak bajkę, bo i o krainie bajkowej jest ona. Zatem, dawno, dawno temu, gdy glob dzielił się na kontynenty między Europą, Azją i Afryką, pozostał jeden mały kawałek lądu. To jest właśnie Cypr. Położenie tego kawałka lądu stało się jego szczęściem i nieszczęściem zarazem, bowiem zawłaszczany był on przez rozmaitych władców, zazwyczaj krwawo. Ale dzięki temu przetoczyły się przez niego różne historie narodów, kultur i religii. Ślady niemal całej cywilizacji od zarania zatem znaleźć można na nim. Tu historię trochę skrócę, bowiem czasu nam trochę brakuje. A do rzeczy przejść musimy. 40 lat temu bajka o bajkowej krainie zapisuje nie najszczęśliwszy okres, bo po uzyskaniu niepodległości wyspa jest w ogniu grecko-tureckiego konfliktu. Kruchego spokoju nie udaje się utrzymać. 20 lipca 1974 roku Turcja rozpoczęła inwazję na Cypr. Donoszą stare kroniki filmowe. Pomóżcie znaleźć mi syna. Nikt nie wie, co się z nim dzieje. Nie mam od niego żadnej informacji. Europa zobaczyła wojnę na swoim terytorium. Turkom nie udało się jednak całej wyspy opanować. Społeczność międzynarodowa, szukając kompromisu, doprowadziła do podziału wyspy. 1/3 zajęli Turcy. Nareszcie powstało osobne państwo. I tak zostało do dziś. Jesteśmy tu, by pokazać, że chcemy dobrego i sprawiedliwego rozwiązania problemu Cypru. Chcemy, by zauważono wysiłki w tym celu obu cypryjskich liderów. Podejmijmy próbę, by to był ważny czas dla Cypru. Styczeń przynosi nam nowy rok i miejmy nadzieję przyniesie też nową erę dla Cypru. Postulują zebrani przy granicy podziału manifestanci, a w Genewie rozmowy trwają. A moim gościem dzisiaj jest pan ambasador Paweł Dobrowolski, były ambasador na Cyprze, obecnie kolegium Civitas. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Podział Cypru to nadal duża zadra w sercach Cypryjczyków? No jedyna tak naprawdę zadra, oczywiście, jest pamięć wojny, pamięć niezwykłego okrucieństwa, pamięć zaginionych. Do dziś jest ponad 1000 nieodnalezionych ciał greckich i 500 tureckich. I tutaj jest ta pamięć wynagrodzenia krzywd, to znaczy obie strony mają bardzo silne tendencje nacjonalistyczne, niezwykle. Ale znam młodych, to podkreślam to słowo, młodych greckich Cypryjczyków, których jak pytam, czy idą na piwo na stronę turecką, to jest dla nich obraźliwe. Oni nie pamiętają wojny. To są dwa światy już. Młode pokolenia nie mają na siebie ochotę, mówiąc krótko, w ogóle. No i po drugie jest polityka, to znaczy jak trzeba uruchamiać mechanizmy anty, to się bije w bęben narodowy. Nie będę tego rozwijał, bo znam przykłady bliższe niż Cypr. Ale to znaczy, że polityka no jakby oderwana jest od tej rzeczywistości, bo mimo wszystko te mechanizmy się uruchamia, te rozmowy się prowadzi. Teatr polityki bywa całkowicie cyniczny. Raz na pewien czas następuje, powiedziałbym, taka górka zainteresowania, tak jak teraz te 4 dni w Genewie. Wszyscy mówią, o fajnie, super, ale ja dzisiaj przeczytałem komentarz Guardiana brytyjskiego rano, który już pokazuje, że po pierwszych 2 rozdziałach oni mają już po 10 różnych punktów widzenia. Ja pamiętam mojego współpracownika i znajomego, przedstawiciela sekretarza generalnego ONZ-u na Cypr. I on zawsze mówił, że są 3 problemy, których świat dzisiaj nie rozwiązał, a dziedziczymy je po XX wieku. To jest oczywiście 2 państwa koreańskie, Bliski Wschód i Cypr. I rozumiem, że nagle media zobaczyły, że w Genewie coś się może wydarzyć. No, dyplomacja z najwyższych szczebli jest w to zaangażowana teraz w Genewie. To tak się robi oczywiście. Proszę pamiętać, że rzeczywiście zaczynamy tu z dużego C przez te 4 dni. To znaczy pojawi się nowy sekretarz generalny ONZ-u. Myślę sobie, że gdyby jemu się coś udało, to by przeszedł do historii. To w ogóle jest pokojowa Nagroda Nobla za to, podejrzewam. Konstytucja cypryjska, niezwykle dziwny dokument z 60 roku, tworzy pozycję gwaranta. Bezpieczeństwo państwa cypryjskiego, wtedy jeszcze nie podzielonego, gwarantowały 3 strony: Grecja, Turcja, czyli mieszkańcy, bo to są etniczni mieszkańcy, i Wielka Brytania z powodów prostych, bo to była kolonia brytyjska. To chyba w ogóle wygląda na inicjatywę brytyjską w tej chwili. Nie wiem, premier May ma ochotę coś uzyskać, może Boris Johnson chce pokazać, że umie być dyplomatą, a nie tylko burmistrzem. To z Brytyjczykami nie jest łatwo, ale oni się znają na Cyprze, to prawda. Ale jeszcze nie przyjechało 2 i to jest dość symptomatyczne. To znaczy nie pojawił się ani Tsipras, czyli premier Grecji, no nie pojawił się ten, który sznurki wszystkie trzyma, to znaczy Erdogan. Bez niego się tego nie da po prostu rozwiązać. Ja jeszcze nie chcę tego rozwijać, bo to osobny temat, ale nad tym stołem także unosi się duch prezydenta Putina. Cypr. To polskich turystów mało, rosyjskich jest jak najwięcej. Rosyjskie zainteresowanie takie geostrategiczne i finansowe tam oczywiście też jest. Możemy się bawić w takie gry, jak Erdogan z Putinem widzą Cypr, prawda? I teraz mnie pan zapyta, co to będzie dalej przez te 2 dni, a ja powiem tak, zależy, czy my widzimy to jako finalny, wspaniały akt greckiej tragedii, czy jako kolejne wcielenie tragifarsy. Istnieje nieprawdopodobna liczba dokumentów, opracowań na temat tego, co się na Cyprze może wydarzyć i jak się powinno wydarzyć, aby powstało, i to powiedzmy sobie, państwo federacyjne, bo to tak ma wyglądać. No i te 5 rozdziałów, które oni negocjują, to nie jest tak, że oni się zaskakują czymkolwiek. Obie strony, przywódcy obu stron cypryjskich, znają się świetnie jak Łysakonie. Od lat. I to, co oni do siebie mówią, o czym mówią, jest znane od co najmniej 10 lat obu stronom. Problem polega, czy oni są w stanie przekroczyć Rubikon, to nie ta rzeka, jakaś grecka rzeka tam powinna być, żeby przeskoczyć te problemy bezpieczeństwa, własności, jak rządzić państwem federacyjnym, tam jest pomysł na rotacyjną prezydenturę na przykład. Grecy, cypryjscy mówią, no tak, a tam stoi 30 tysięcy żołnierzy, 20-30 tysięcy żołnierzy tureckich, tak? Obie strony są dość dobrze zmilitaryzowane. Trzeba by to wszystko jakoś, federalną armię, jaka to ma być policja na przykład, no to są pytania. Obie strony mają inne wizje tego nowego federacyjnego państwa, czy luźna, czy ścisła. Oczywiście, jak powiedziałem, oni już to znają od lat. Ja nie widzę sił społecznych i politycznych, które by chciały przekroczyć pewną magiczną granicę zapieczenia i niechęci i pokazać młodemu pokoleniu cypryjskiemu, że to jest jakaś szansa. Integracja przestała być modna na świecie. Czyli polityczne przeszkody nie do przeskoczenia i zadra w sercu, od której zaczęliśmy. Wydawało mi się cały czas i dalej mi się wydaje, że jest nie do przeskoczenia. Ja miałem przyjemność przejść granicę nie wszerz, bo to jest 15 metrów, tylko wzdłuż. Iść ulicą opustoszałej północnej Nikozji, która w 1974 roku była linią bitwy. Strzelano się okno w okno. I to dalej jest. Te worki z piaskiem tam dalej są. Tego nikt nie ruszył. Tam chodzą patrole ONZ-u. Po jednej stronie na strażnicy wysoko widzi pan żołnierza tureckiego, a po drugiej żołnierza greko-cypryjskiego. Tak? Czy to się daje skleić? Moi greccy znajomi zabierali mnie na północ i pokazywali mi cmentarz swoich dziadków grecki, przez który jechały tureckie buldożery, tak, żeby zmazać pamięć. Czy to się to nie, tam są ogromne pokłady nienawiści, które stare pokolenie, dzisiaj moje pewnie 60-70-latków, byłoby może w stanie nie przebaczyć, ale przeskoczyć. Młodego to już w ogóle nie interesuje. Moim gościem był pan ambasador Paweł Dobrowolski, były ambasador na Cyprze, obecnie Collegium Civitas. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. A na antenie jesteśmy w poniedziałki i środy o godzinie 16:45. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają telefony i komputery z rabatem za dodatkowe zakupy. Dokup akcesoria, usługę uruchomienia lub ubezpieczenie, a dostaniesz do 12% rabatu na wybrany sprzęt. Na przykład na smartfona Huawei P9 Lite z 8-rdzeniowym procesorem za 1099 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Kiwi w opakowaniu XXL. Jedynie 6,99 za 1250 gramów. A pomidory rzymskie tylko 3,33 za 500 gramów. Lidl. Fresh Food Partner Mistrzostw Świata w piłce ręcznej Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 złotych. A tak brzmi 7000. Bo 7000 piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7000 złotych rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc.